En daar gaat hij. Op dit moment zit hij in Sheffield. Draait vanavond met Marco V in de Gatecrasher. Maar hij heeft een mix gemaakt voor Dance Department. Daar gaat hij. We'll be right back. Ferry Korsten, live. Bijna live. Op dit moment zit hij in de Gatecrasher in Engeland. En hij had een mix gemaakt voor Dance Department. En wat een beukers. Nou heb je toch zin om uit te gaan. Om je kop tegen de muur te gooien.